بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب السهو في السجدتين د سجدتین نه مراد رکعتین دی یعنی باب سهو بعد الرکعتین باب د په بیان د سهو او خطا کیدو کې پس د دوو رکعتونو نه په بعضی نسخو کې دا ترجمه الباب دا سی راغلی باب فی سجود السهو او په بعضی نسخو کې دا سی دی باب فی سجدته السهو په دې باب کې ورپسې ابواب کې با مصنف رحمت الله علیه هغه حدیث ذکر کوي چې پاغي کې د سجده سهوی مسائل او داغي احکام ذکر کیږي په محل د سجده سهو کې د اهل علم اختلاف دی چې آیا د سجده سهو به قبل السلام وي که بعد السلام دا مذاهب حافظ علی رحمۃ اللہ علیہ په خپل کتاب او رساله کې ذکر کړی دا رساله نوم ده نظم الفرائض لما تضمنه حدیث ذی الیدین من الفوائد بهترین رساله ده په دې موضوع باندې اختصار د دغه اقوال او د مذاهب الفقهاء ده چې د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې کوم مشهور مذهب دی غدا دی چې دا سجده سهو با قبل السلام وی مطلقاً برابر خبره ده کدا سجده سهو د نقصان د وجنې په مسکې سکمې د مسکون کې نراغلې یاد زیادت د وجنا به ذکر کړی چې دا قول د ابو هريره صاحب ابن ابي صاحب عبد الله ابن زبير معاويه عبد الله بن عباس ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم اجمعين او دي جماعه التابعين نقل له امام ابو حنيفه رحمه الله عليه ودا اصحابي تسجد سهو با على الاطلاق بعد السلام وي برابر خبر دا قد مسكون كنا خطا په مسكر غلي كميت شوي يا زياته نسد سهو با بعد السلام وی دا قول مروی دی د علی ابن ابي طالب عبد الله ابن مسعود سعد ابن ابي وقاص عمار ابن ياسر عمران ابن حسين مغيره ابن شعبه انس ابن مالك رضي الله تعالى عنهم اجمعين او امام مالک رحمه الله وی کچرته د سجده سهو د زیادت د وجنی نو دید پاره به سجود بعد السلام وی او کچرته د نقصان د وجنی مسکون کی نکمه راغلی نو بیا به قبل السلام وی او د کم سړی چې شک راغلی چې درې رکعاته او کلیا سلور رکعاته نو د امام مالک نه پدې کې دوه قول دی یو قول دا دی چې سجده به قبل السلام کوي او دویم قول د بعد السلام او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وی په دې باب کې کوم احادیث راغلی دي نو په هغه ټولو باندې عمل کوي جمع بین الروایات کوي چې هر هغه سهو چې په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده سهو کړی قبل السلام یا بعد السلام نو در رسول الله صلی الله علیه و سلم غ تاریخی لبکه ته شي کوم زینو کې چې قبل السلام کړي یغي کې به قبل السلام وي او کوم کې چې بعد السلام د نو بعد السلام وي دغه مواضع به ان شاء الله په دې باب او ورپسې باب کې راشي چې کوم ځای کې نبی صلی الله علیه وسلم قبل السلام کړي او کوم ځای کې بعد السلام او د دین علاوه چې کوم مواضع دي چې دا غي ذکر وي احادیث کې نه دراغله نو د حنابلو په نسبت باندې پاغي کې سجده قبل السلام ده. امام احمد وی زکه په دې سجده سهو باندې د اغه موز اتمام کیږي کم کې چې نقصان راغله ده. او امام احمد رحمت الله علیه به فرمایل ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت السجود كله قبل السلام لأنه من شأن الصلاة أن يقضيها قبل السلام. كشرت النبي صلى الله عليه وسلم روايات پکې نو راغلې نو زما رائے او مذهب بداوي چې سجده سهو دي ټول قبل السلام وي ذکر موز متعلق چې کوم احکام دي نو غټول قبل السلام دي بعد السلام نه دي. او داود ظاهری دا قولم د امام احمد رحمت الله علیه د قول په شان ده خو لیکن هغه اقتصار په دی باندې کړه ده چې سجده سهو دا صرف په هغه مواضعو کې مشروع ده کمو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده سهو کړی دا غینه اخوا نور مواضعو کې کوم مصلی خطا شو نقصان او زیادت تراغه نو سجده سهو پینشتا. د امام احمد رحمت الله علیه په دې مسله کې دوه روایت نورم دي. یو قول ته نداس را نقل لکه څنګه چې د امام شافعی رحمت الله علیه مشهور مذهب ذکر شو چې سجده سهو به قبل السلام وی مطلقا. او دویم قول ته د امام مالک رحمت الله علیه غونته نقل لے چې د زیادت د پاره به بعد السلام وی او که نقصان ته نموس کې راغلی نو قبل السلام وی. بیا اهل علم ذکر کړی چې د فقها او د اختلاف په دې کې نشته چې ګنی دا سجده سهو په یو صورت جایز ده او په بل ناجایز. دا اختلاف صرف په مسنون او په اولا کې دی چې کومه یو طریقه مسنون ده افضل او اولا ده ورنه په کومه طریقه باندې چې چا سجده سهو وکا که قبل السلام وي که بعد السلام وي دا ټولې طریقې جایز دي موزی پکېږي. بیا په دې کې هم د اهل علم اختلاف دی چې آیا د سجده سهو نه وروسته به تشهد او سلام وي کنه. نو د ابن مسعود رضی الله عنه مذهب داو چې د دین وروسته به تشهد وي او سلام به ګرځي. دا مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. په صحابو کې د انس ابن مالک رضی الله عنه مذهب داو چې لا تشهد بعدها ولا تسلیم د دین وروسته تشهد او تسلیم نشته بس سجده سهو چې دی وکا دین وروسته به نه تشهد وي نه سلام ګرځي. دا مذهب د امام شافعی رحمت الله علیه دی. او سعد ابن ابي وقاص عمار ابن ياسر رضی الله عنهما په تابعین کې ابن سیرین ابراهیم نخعی دا غي مذهب دا دی چې د دې سجده سهو نه وروسته به سلام ګرځي خو تشهد به پکې نه وي. د محققین او اهل علم په نیز باندې دا راجح ده ځکه کوم روایتو کې چې دا راغلي چې د دین وروسته تشهد هم شته نو هغه روایت منکر ضعاف او ثابت نه دي. او امام احمد رحمت الله علیه او د امام مالک رحمت الله علیه اکثر اصحاب دا وی کچرته سجده سهو قبل السلام وی نو دې لپاره بیا تشهد نشته وروسته او کچرته بعد السلام وی نو بیا به دې لپاره تشهد وی او دا غین وروسته به سلام ګرځي. اسباب د سجده سهو کم چې په احادیثو کې ثابت دي درې سببونه راغلي. یو دا چې په فرضو کې تقدیم او تاخير راشي. دویم دا چې واجب دی یو مسکون کې نه پاتې شي. دریم چې د شک راشي چې آیا درې رکعات مې وکړ سلور مې وکړ. نو دا درې اسباب دي. په فرضو کې تقدیم او تاخير راتل، واجبو کې تقدیم او تاخير راتل یا پاتې کېدل. دارنګي د شک د وجه نه دا درې سببونه دي. دا مسائل په دې ابوابو کې ذکر کیږي. باب السهو فی السجدتین، باب د په بیان د سهو کې فی السجدتین پس د دوو رکعاتونو نه، یا باب فی سجود السهو، یا باب فی سجدتی السهو. دا باب د په مسائلو د سجده سهو کې. قال حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر أبو هريرة رضي الله عنه جمع راكر ومغل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيود دو منزنوك یاد ماسپخین موزو یاد مازیګر موز. امام شوکانی ذکر کړی چې ابو هريره رضی الله عنه د دې روایت نه معلومیږي چې دی قصې او واقعې په خپل حاضر شوی وو، ځکه ابو هريره رضی الله عنه وایي چې صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مونږ له رسول الله صلى الله عليه وسلم موز کړو. امام طحاوی رحمت الله علیه دا حمل کړی په مجاز باندې چې د صلا بنا نه مراد دا دی چې صلا بالمسلمین مونږ مسلمانانو له جمع را کړی وا، او د دې سبب وجه دا ذکر کوي چې صاحب القصه کوم چې په دې حدیث کې راځي ذو الیدین رضی الله عنه نو یې په بدر کې شهید شوی، او ابو هریر رضی الله عنه په د بدر په وخت کې اسلام نه دی راوړی، دا د دې د ایمان راوړو نه مخکې واقعا ده، ځکه ابو هريره رضی الله عنه په وم کال له هجرت ایمان راوړ، درې کاله صحبت ولد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاو شوه. د امام زهري په روایت کې دا راغلی دی چې دا ذو الیدین یا ذو الشمالین رضی الله عنه او دی بیا په بدر کې شهید شوه. خود اهل علم او محدثین په دې باندې اتفاق دی چې امام زهري رحمت الله علیه په دغه روایت کې خطا شوی، لکه رستو به ذکر کو چې هغه دا ذکر کړی چې د دې صحابي نوم یا ذو الشمالین، یا دا ذکر کړی چې د په بدر کې شهید شوی. صحیح خبره دا ده چې دا ذو الیدین رضی الله عنه سلمی صحابي وو، د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس ډیره زمانه دی ژوندی وو. بعضې ذکر کړي چې د معاویه رضی الله عنه تر خلافت پورې دله ژوندون میلاو، نو دی واقعی او قصی لا ابو هريره رضی الله عنه په خپل حاضر شوه، نو دا په حقیقت باندې حمل لچ صلى بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم احدى صلاتي العشيه، رسول الله صلی الله علیه وسلم مول مسکړو د ماسپخین یا د مازیګر. دا شک یاد ابو هريره رضی الله عنه نه واقع شوه دی چې په دې تعین کې دا شک د چې دا د ماسپخین موضوع کده مازیګر، زګه په بعض روایتو کې راغلی ابو هريره رضی الله عنه وی ولکنی نسیتها، ما نه ير دي چې دا د ماسپخین موضوع کده مازیګر موضوع، خو نبی صلی الله علیه وسلم پاغي کې خطا شوه. او د بعض روایتو د سیاق نه دا معلومیږي چې دا شک پکې محمد ابن سیرین رحمه الله له واقع شوه، ابو هريره رضی الله عنه له نه دی واقع، د ابن سیرین صاحب دا شک دی چې دا د ماسپخین موضوع کده مازیګر موضوع، ځکه په روایت د مسند احمد کې راغلی دی محمد ابن سیرین د ابو هريره رضی الله عنه نه دا حدیث نقل کړي چې صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي، بیا پکې راوي وي ذکرها ابو هريره ونسيها محمد. ابو هريره رضی الله عنه د غمز ذکر کړ چې ماسپخینو کما زیګر خو تعین د محمد ابن سیرین نه هیر شوه دی، او په بعض روایتو کې تعین راغلی لکه امام مسلم رحمت الله علیه حدیث دا ابو هريره رضی الله عنه ذکر کړ په دې لفظ چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلى رکعتین من صلاه الظهر ثم سلم، ما سبخین مو ذکر نو په دوو رکعتونو سلام وګرځولو. قال فصلى رکعتین، ابو هريره رضی الله عنه وینو رسول الله صلی الله علیه وسلم فصلى بنا رکعتین، مونږ له دوو رکعت کړیو ثم سلم بیا سلام ګرځولیو، ثم قام الى خشبه في مقدم المسجد، بیا پاسیدل یو لرګیلا چې د جمعات په مخ کې طرف کې وقبلی طرف له مخ کې یو لرګیو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اغیلت له. روایت د صحیح مسلم کې راغلی چې دا د کجوري یو تنوا، نو اغیل رسول الله صلی الله علیه وسلم تلو، فوضع يديه عليها، نو ای خودی خپل لاسونه مبارک پاغي باندې، په بعضی نسخو کې دا یده لفظ په تسنیه باندې نه راغلی بلکې مفرد راغلی فوضع يده عليها نو لاس مبارک په دې باندې خو او تکیه یې په لګولې وا ډډې والی و دغه د کجوري تنیلا احداهما على الاخرى دا حال د یدهینا په داسې حالت کې چې دا یو لاس په بل باندې پروتو يعرف في وجهه الغضب دا غيب مخ مبارك كي دو غصي و دو غزب اثرات خكاري دل ثم خرج سرعان الناس دا سرعان يا پا فتحي درا سر دي يا پا سكون درا سر او دا سين مفتوح دي سرعان الناس يا سرعان الناس بياوتي و دو جماعتنا اغتل وارغن دي خلق کم چې عجلت پسند خلکو تلوار خو خول غیوتی او عموما د اصحاب الحاجات وچ دی د جمعات نه په تلوار باندې وزي وهم یقولون او د خلکو دا وی قصرت الصلات په مسکی لندواله راغ د سلور رکاتو نه دو رکات شول نبی صلی الله علیه وسلم په دو رکاتو سلام وګرځولو دا لفظ یا په مجهوله صیغه باندې ده قصرت الصلاه نو معنا دا ده ان الله قصرها دا موز مختصر کړه شوی یعنی الله رب العالمین په دې کې قصر او لندواله را وستو د سلور رکاتو په زیبانی دوه ګرځولو یا قصرت چې ده دا په زمي د سواد سره ده د باب کرمه یکرمونا نو بیا معنا دا ده سوارت قصيره دا موز قصير او مختصر ګرځیدو امام نووي رحمت الله عليه ويدا اكثر او ارجح ده چې سواد باندې دي زموي د باب کرمه يكرمونا قصرت الصلاه قصرت الصلاه مزلن شو وفي الناس ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاباه ان يكلمه پدې قوم او صحابه کرامو کې ابو بکر او عمر رضی الله عنهما موجودو نو اغی باندې دا هیبت او یره د نبی صلی الله علیه وسلم راغ چې خبرې دی ورسره وکي دی خبرې نشو کوله ځکه نبی صلی الله علیه وسلم غوسه فقام رجل كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يسميه ذل يدين نو را پاسې دو یو سړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باغلنو مغستو ذل يدين دا وګد لاسونو نو د وګدو لاسونو د وجنه بورلا صحابه کرام او نبی صلی الله علیه وسلم ذل يدين وی د دوو لاسونو خاون په بعض روایتو کې دا سی راغلی دی وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين په دې قوم او مقتديانو کې یو سړی چې دا غوګ د لاسونو اغلب ذو اليدين ویل کې دی شول او د اکثر اهل علم رای داد چې د دنمو خرباق لکه رستو روایتو کې برام شي نو حدیث کې دا دی چې ابو بکر او عمر رضی الله عنهما باندې د نبی صلی الله علیه وسلم هغه احترام او تعظیم غالب شو خاص کر هغه په حالت د غضب او غصه کې نو دی ته پوسو نکړه شو خبرې نشو کولی او په ذل یدین خرباق رضی الله عنه باندې دا حرص غالب شو چې دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه ته پوسو کی تعلم د علم په د باندې غالب شو فقال يا رسول الله ندي صحابي وچ يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاه ايا تاسو نه هیر شول یا کوم مختصر شوه ندي صحابي پدې کې تردد وچ یا په نبی صلی الله علیه وسلم هیر راغلی نو په دوو رکعاتو سلام ګرځولې یا موز مختصر شوه قال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل لم انسا ولم تقصر الصلاه نه زمانه هیر شوی دی او نموز مختصر شوه قال بلا نسيت يا رسول الله دور لوي بل نسيت يا رسول الله بلکې د تاسو نه هیر شوی اول کې خود د تردد چې نسیان راغله که موس کې قصر راغله نو چې کله رسول الله صلى الله عليه وسلم دواړه نفي کل چې نه په ما باندې هیر راغله نه موز لن شوه دی نو بیا د یقین پیدا شو چې په نبی صلى الله عليه وسلم هیر راغله چې اقتصار نه دی فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم را متوجه شو په قوم او مقتدیان او صحابه کرام رضی الله عنهم باندې فقال نو فرمایل اصدق ذو الیدین آیا ذو الیدین رشاوی فاومؤ اي نعم نو دی اشاره وکا په سرونو باندې چې آو د رښتیا وي تاسو دوه رکعاته باندې سلام ګرځولې. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مقامه نراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل زيل مصلي لراغ فصلى الركعتين الباقيتين نغدو باقي ركعتونه وكل ثم سلم ابي سلام غرزولو ثم كبر بيد سلام نفسي الله اكبر وسجد وسجده كمثل سجوده بمثل السجده داغ او اطول ايا داغين وغدا ثم رفع بيسر راپورتك وكبر الله أكبر وي ثم كبر وسجد بيأي تكبير يودوه مسجده كمثل سجوده أو أطول بمثل دمخيني سجده ياداغين وقدا ثم رفع وكبر بياد دوه مسجدين راپورتش رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكبير وي. قال أيوب بن أبي تميمة السختياني وي چه دار آويدة دي حديث ده. فقيل لمحمد ان محمد ابن سيرين لو لشول سلم في السهو چ آیا رسول الله صلى الله عليه وسلم د سجده سهو نه پس سلام ګرځول وکنا آیا ابو هريره رضی الله عنه دا ذکر کړي. فقال محمد ابن سيرون محمد ابن سيرين ولم احفظه ما ندی یاد کړي زمانه هیر دي چ آیا ابو هريره رضی الله عنه په حدیث کې دا ذکر کل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سجدې سهو نه پس سلام وګرځول کنا لم احفظه من ابي هريره ما د ابو هريره رضی الله عنه نه دا ندی یاد کړي ولكن نبئت ان عمران ابن حسين قال ثم سلم لیکن ما له خبر را کړه شوی دی چې عمران ابن حسين رضی الله عنه فرمایلی دي چې بیا نبی صلی الله علیه وسلم سلام وګرځول چې کله سجدې سهو وکړه دا غي نه پس بیا سلام وګرځول. اسناد د دې حدیث صحیح دی دا روایت دی د متفق علی. د دې حدیث ناغه اهل علم استدلالوم کړي چې کوم وی په مسکه کلام چې کله د اصلاح الصلات لپاره وی او په مقدار یسیر باندې وی نو دا جایز دی په دې سره په مسکه بطلان او فساد ناراضي لکه مخکې دا مسله ذکر شوی و. زکه ذوالیدین رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم سره د مز د اصلاح متعلق خبرې اترې وګي بیا نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام رضی الله عنهم نه تپوسو کو هغه جواب ورکو چې او ذوالیدین رضی الله عنه ریشاوي تاسو دوه رکعات باندې سلام ګرځولې. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ايوب عن محمد باسناده وحديث حماد اتم. اس مصنف رحمت الله علیه دغه مخکنی حدیث په بل سند باندې ذکر کړي. مخکې حدیث د محمد ابن سیرین نه داغه شاګرد ایوب ابن ابي تميم السختياني او د ایوب نه داغه شاګرد حماد ابن زید نقل کولو او په دې ځای کې د ایوب شاګرد د امام مالک نو مصنف رحمت الله علیه وی و حدیث حماد اتم د حماد ابن زید حدیث چې مخکې کوم ذکر شو هغه پوره دی او اوږد دی او دې حدیث کې اختصار دی خو بعضی الفاظ په کیسه وادي نو د زیادة الالفاظ د پاره دغه حدیث په بل سند ذکر کړي. قال امام مالک د خپل استاد ایوب نا اغد محمد ابن سیرین پسند نقل کی چې صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم چې ابو هريره رضی الله عنه دا سی ویلی رسول الله صلى الله عليه وسلم مسکړو لم يقل بنا. امام مالک رحمت الله علیه دا الفاظ نه دی ذکر کړی چې ابو هريره رضی الله عنه پکې د بنا دا لفظ ذکر کړو چې دا موزي مونږ لکړو مطلقا نه ویلي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی عليه الصلاه والسلام د ماسپخین یا د مازیګر موس کړو دا پکې نشته چې مونږ له موس کړو نو لم يقل بنا د بنا دا لفظ امام مالک نه ذکر کړی ولم يقل فاومؤ دا رنګ په دې حدیث کې دا لفظ نه ذکر کړی چې صحابه کرام اشاره وکړي او ذوالیدین رښتیا ویلي. قال امام مالک رحمت الله علیه په خپل حدیث کې وی فقال الناس نعم نو خلق نعم وی د ایما او د اشاره ذکر نشته خو چې نبی صلی الله علیه وسلم ته پوسو کو چې د ریشاو نو صحابه او وی نعم او د ریشاو وی. قال امام مالک بخبل حدیث کی بیادا وی ثم رفع بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک را پورته کو ولم يقل وكبر او دا لفظ نه ذکر کړی چې الله اکبر وی. یعنی امام مالک په خپل حدیث کې صرف د رفع الراس عن السجود الاول ذکر کړی چې سجده سهو کول نو د اول سجدې نه سر را پورته کو او لفظ د تکبیر نه ذکر کړی. ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول بیا نبی صلی الله علیه وسلم الله اکبر وی او د مخکینی سجدی په شان یا داغې نو وګد سجدی او کا ثم رفع بیا سر را پورته کو سجدینا وتم حدیثه او په دې ځای باندې د امام مالک حدیث پوره شو ولم یذکر ما بعده او د دې نه پس دا نه دی ذکر کړی چې ولم یذکر فاومؤ دا لفظ د فاومؤ نه د ذکر کړی الا حماد بن زید مگر حماد ابن زید دا لفظ ذکر کړی چې مخکې کوم ذکر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم ورلو چې د رښتیا او نوغې اشاره او کچې او رښتیا وي. قال ابو داود وكل من روى هذا الحديث لم يقل فكبر ولا ذكر رجع. د امام ابو داود رحمت الله عليه دا کلام چې وكل من روى هذا الحديث لم يقل فكبر ولا ذكر رجع د سنن په اکثر نسخو کې دا عبارت نشته. په بعض نسخو کې ذکر راغلی او لام دا ده چې دا عبارت ته ذکر نشي. معنا یې دا ده که چېرته ذکر وي مقصد یې دا دی کومو راویانو چې دا حدیث ذکر کړی را نقل کړی دی نو هغه فکبر لفظ نه دی ذکر کړی او دا یې نه دی ذکر کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا مخکې ځای نه را واپس شو او ودرېدو په خپل ځای باندې دوه رکاتې وکړل. دا صرف حماد ابن زید د خپل استاد ایوب نه هغه د محمد ابن سیرین نه هغه د ابو هریره رضی الله عنه نه نقل کړي. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړي. دارنګ امام ترمذی په خپل جامع کې امام نسائی په سنن کبرا کې او مخکې روایت چې کوم ذکر شو د حماد ابن زید مفصل نو روایت د متفق علیه بخاری او مسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا سلمة يعني ابن علقمة عن محمد عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم مونږ له مسکړ بمعنى حماد بمعنى د حديث د حماد كم چې د حماد ابن زيد مخکې روایت اول د باب کې ذکر شو بمعنى حماد كله الى اخر قوله بمعنى ده حديث ده حماد طول اغشان حديث ده تر اخر ده دي قول پوري چه نبئت ان عمران ابن حسين قال ثم سلم ما لخبر را کرده شوه ده چه عمران ابن حسين رضي الله عنه ده ذكر کرده چه ده سجد سهو نفس نبي صلى الله عليه وسلم سلام گرزو لهو. قال ذا سلمى ابن علقموي چې ما خپل استاد محمد ابن سيرين لو وفات تشهد آیا تشهد په دې حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې ذکر ده کنه چې کله سجده سهو وکانو د دین رستو بیا تشهد وکنه. قال لم اسمع في التشهد نو محمد ابن سيرين وی چې ما په تشهد کې د ابو هريره رضی الله عنه سندي اوریدلی چې آیا غ تشهد ذکر کړي یعنی د ذکر کړي واحب الي ان يتشهد او زما دا خبر خوخه ده چې دین پس دي تشهد وی لکه څنګه چې د علماي احناف مذهب دي چې سجده سهو نه پس بیا تشهد وی او د تشهد نه پس بیا سلام ګرځي. ولم يذكر كان يسميه ذل يدين او دا نه دي ذکر کړی د سلمه ابن علقمه په حدیث کې چې دي صحابي له نبی صلی الله علیه وسلم ذل يدين نو مغستو ولا ذكر فاومؤ او سلامه په خپل روایت کې دا لفظ هم نه ذکر کړی چې صحابه کرام اشاره وکا ولا ذکر الغضب او دائم نه ذکر کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم غصه او په غضب کې وو. وحدیث حماد اتم حدیث د حماد ابن زید چې په اول د باب کې ذکر شو هغه اتم او اکمل نه. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام بخاری رحمت الله علیه د حماد ابن زید په اسناد باندې د دې حدیث تخریج کړی د سلمہ ابن علقمہ او چې ما محمد ابن سیرین لوی فی سجدتی السهو تشهد، آیا په سجده سهو کې با تشهد وی په دویم ځل باندې؟ قال ليس في حديث ابي هريره، اغرا لو چې حديث د ابو هريره رضی الله عنه کې د دې ذکر نشته. او امام مسلم رحمت الله عليه په خپل صحیح کې ذکر کړی په دې حديث کې دادي، واخبرت ان عمران ابن حسين قال وسلم، ما له خبر را کړ شو چې عمران ابن حسين رضی الله عنه دا ذکر کړی چې نبی صلی الله عليه وسلم د سجده سهو نه پس سلام وګرځولو. خو په دې روایت کې دا نشته د مسلم پاغي کې واحب الی ان يتشهد. نو محمد ابن سیرین دا وایي چې زما خو خدای چې دینه پس د تشهد ویل شي. خو کوم روایت د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کې چې مرفوعا دا ذکر دی چې د دینه پس هم نبی صلی الله علیه وسلم تشهد ویلو، نو مرفوعا د نبی صلی الله علیه وسلم نه بعد سجد سهو پس د سجود سهو نه تشهد نه ثابت. قال حدثنا علي بن نصر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام ويحيى بن عتيق وابن عون عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين أنه كبر وسجد. ده حديث ده أبو هريرة رضي الله عنه فبل سند بان ذكر كي چې نبی صلی الله علیه وسلم په قصه د ذوالیدین رضی الله عنه کې الله اکبر ویل او سجد سهو کړی و. وقال هشام یعنی ابن حسان، هشام ابن حسان چې په دې اسناد کې راغله د حماد ابن زید استاد دی، چې کبر ثم کبر وسجد، نبی صلی الله علیه وسلم الله اکبر وی د دین رستو بیا الله اکبر وی او سجده وکا. نو د هشام ابن حسان په دې روایت کې دا راغلي چې نبی صلی الله علیه وسلم دوه پیری الله اکبر وی، یو الله اکبر د تکبیرۃ الاحرام د پاره او دویم الله اکبر د سجود السهو د پاره. امام بهقی رحمت الله علیه په خپل سنن کې چې کله دا حدیث د ابو داود ذکر کی چې حماد ابن زید د خپل استاد هشام ابن حسان نه دا نقل کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم کبر ثم کبر وسجد، نو د امام بهقی رحمت الله علیه اشاره دی طرف له چې دا تفرد د حماد ابن زید د هشام ابن حسان نه، نو دا تفرد محفوظ نه دی. اکثر روایات د ابن سیرین رحمت الله علیه نه چراغلی، نو پاغي کې د تکبیرۃ الاولى ذکر نشته. د دې وجنه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي چې په دې کې د اهل علم اختلاف دی چې کله سجد سهو بعد السلام کیږي نو آیا دې د پاره دا شرط دی چې سړی به تکبیرۃ الاحرام وایي کنه، صرف د سجدې په هغه تکبیر باندې به اکتفا کوي؟ نو د جمهور اهل علم مذهب دا دی، او غالب او ظاهر احادیث په دې باندې راغلي چې اکتفا به په هغه تکبیر باندې کوي کوم چې د سجد سهو د پاره دی. تکبیرۃ الاحرام د پاره به الله اکبر نی، یعنی تکبیرۃ الاحرام بنوئی. امام ابو داود رحمت الله علیه دغه لفظ د هشام ابن حسان دی شذوذ له اشاره کوي. قال ابو داود روا هذا الحديث ايضا حبيب بن الشهيد وحميد ويونس وعاصم الاحول عن محمد، چې دا حدیث د محمد ابن سیرین نور شاګردانم نقل کړي چې پاغي کې حبيب ابن الشهيد، حميد ابن ابي حميد الطويل، يونس او عاصم الاحول دي. اغه د خپل استاد محمد ابن سيرين ناغدا ابو هريره رضي الله عنه دا حديث نقل کوي. لم يذكر احد منهم ما ذكر حماد بن زيد عن هشام، يوتنم پدای کی دا ندي ذکر کړي کوم چې حماد ابن زيد د خپل استاد هشام ابن حسان نه نقل کړي، انه كبر ثم كبر، چې دو پیری نبی صلى الله عليه وسلم تکبیر ویلو. وروا حماد بن سلمة وأبو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام لم يذكر عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد أنه كبر ثم كبر. دا حديث وي حماد بن سلمة أبو بكر بن عياش هم دخبل أستاذ هشام بن حسان ننقل كده دي دوالهم دا ندي ذكر كده سنگا چه حماد بن زيد ذكر كده چه دو پيري الله أكبر وي، يو دا تحريمي دا پارا تكبير شو او دویم د سجود سهو د پاره. نو مقصود د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې عبارت سره دا ده چې دا حماد ابن زید کم دو پیری تکبیر د هشام ابن حسان نه ذکر کړي، نو دا دو پیری د تکبیر ذکر دا شوزوز او دا روایت شاز ده. محفوظ روایت دا ده چې یوزل الله اکبرو، نو د سجده سهو نه پس چې کله بعد السلام سجده سهو وي اغیله به دو تکبیر نه وي، یو تکبیر به صرف د سجده یغه. اسناد د دې حدیث صحیح رجال ثقات نی مخکې ذکر شول چې اصل حدیث په صحیحینو کې موجود دی، خدا لفظ چې کبر ثم کبر وسجد دا لفظ نه دی ثابت، په دې کې دا وهم د حماد ابن زید رحمه الله نراغلی او دا لفظ په حدیث کې شاذ دی. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة بهذه القصة دا أبو هريرة رضي الله عنه دا واقعا ذكر كري. قال شي أبو هريرة رضي الله عنه بأخير دا حديث كداولي ولم يسجد سجدتي السهو، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د سهو د پاره د دو سجدی نه وکړي، حتا یقنه الله ذلک، تر دې چې الله رب العالمین د دې تلقین ورلوکو ای الق الله اليقین فی قلبه، چې الله د نبی صلی الله علیه وسلم په زړه کې دا یقین واچولو د وحی په ذریعه سره، یا صحابه کرام ورلرایات کل نو بیا یې سجده سهو شروع کړي وا، یعنی په دغه موقع باندې سد سهو نه وکړي. مخکې ذکر شول چې دا اصل حدیث او واقعا او قصه په صحیحینو کې راغلي، د خو پاغي کې دا زیادت نشته چې ولم يسجد سدته السهو حتى يقنه الله ذلك، په دې اسناد کې محمد ابن كثير سيء الحفظ راغلي نو حدیث ضعيف دی. باقي رجال ثقات دي خو امام زهری رحمت الله علیه محمد ابن شهاب الزهری د دې حدیث په اسناد کې هغه مسترب شوی دی او د دې په متن کې خطا شوی دی چې دا ذکر کړی چې لم يسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم سجدته السهو حتى يقنه الله ذلك. ابن عبد البر رحمت الله علیه په التمهید کې وای چې کله د دې حدیث په اسناد کې هغه وجوه د اختلاف ذکر کړی، نو دا غي نبی ارستو وای چه لا اعلم احدا من اهل العلم والحديث المصنفين فيه اعول على حديث ابن شهاب في قصه ذي اليدين لاضطرابه فيه وانه لم يقم له اسنادا ولا متنا، وان كان اماما عظيما في هذا الشان فالغلط لا يسلم منه احد والكمال ليس لمخلوق. ابن عبد البر رحمه الله عليه چدي حديث په اسناد کې کم اختلافات په امام زهري باندې ذکر کی، نو بیا وای چې د اهل علم په دې باندې اتفاق دی د محدثینو چې د محمد ابن شهاب الزهري په اسناد باندې او داغه په حدیث باندې اعتماد نه کړي په دې واقعات زولیدین رضی الله عنه کې، ځکه په دې روایت کې امام زهري مسترب شوی، د دې په اسناد کې خطا شوی، په متن کې په سوزینو کې خطا شوی. بیا وای اگر چې امام زهري یو لوی امام دی په علم حدیث کې، دا علم حدیث مدون نه احادیث را جمع کړیو، ثقه او ثبت د بلا اختلاف په اتفاق د اهل علم سره، خف الغلط لا يسلم منه احد، د خطا نه سوک سالم نه پاتې کیږي، دا طبيعت د بشر او د بني ادم نه چې خطا او وهم د دنه واقع کیږي. ول کمال ليس لمخلوق، کمال د مخلوق د پاره نه ده بلکې د خالق او د الله رب العالمین د پاره کمال نه، چې پاغه باندې خطا نه راځي، پاغه باندې هیر نه راځي. لا يضل ربي ولا ينسى، د دې وجه محدثین به فرمایل چې مونږ د دینه تعجب نکو چې یو راوی د حدیث بیانې د خطا کیږي نه، تعجب د دینه دی چې د پزرګونو او سونو احادیث بیانې او پاغه کې نه خطا کیږي، ځکه خطا خو خامخا په بني ادم باندې راځي. نو محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله د دې حدیث په اسناد او متن کې خطا شوی دی. یو پاغه خطایانو کې دا ده چې دای ذکر کړی ولم يسجد سجدته السهو، چې نبی صلی الله علیه وسلم سجد سهو نه وکړي. اعلان کې صحیح حدیثو کې راغلي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم سجد سهو وکړه، لکه مخکې دی باب کې احادیث ذکر شول. بیا ابن عبد البر رحمت الله علیه د امام مسلم د کتاب التمييز نه نقل کړي. التمييز د امام مسلم رحمت الله علیه کتاب د فعللو کې اکثر هغه کتاب مفقود د داغې سلګه غونته حساب هغه تو بعشوی د چدل ته جامع اسلامیه کې درسن د ماجستیر په منهجیه کې ویل شي. نو التمييز د امام مسلم رحمت الله علیه نه ابن عبد البر رحمت الله علیه د هغه حسین را نقل کړي چې کوم حصہ اوس مفقود ده. امام مسلم رحمت الله علیه وی د محمد ابن شهاب الزهری دا قول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لم يسجد يوم ذی الیدین سدته السهو خطا وغلط. د ابن شهاب په حدیث کې چې دا راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د زولیدین رضی الله عنه په دې رز باندې په دغه موس کې سدسه ونه وکړي نو دا خطا او غلطی ده. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد سدته السهو ذلك اليوم من احاديث الثقات ابن سيرين وغيره. د رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت دي چې په دغه رز باندې نبی صلى الله عليه وسلم سدسه وکړي وا دا د ثقات او اسبات او احاديث دي لکه ابن سيرين او نور الثقراويانو ذکر کړي. واخطأ الزهري ايضا في تسميه الرجل ذا الشمالين. امام زهري په دې کې خطا شوه دی حدیث کې چې د ذل یدین په ځای باندې اغذ الشمالين ذکر کړي. دا کومه واقعیا چې راغلی و دا ذل یدین رضی الله عنه ذو الشمالين یو بل صحابي چې د خزاع قبیلین او د بدر پر رز باندې هغه شهید شوه او دا ذل یدین رضی الله عنه چې د سلمی صحابي د نبی صلی الله علیه وسلم نفس ډیر زمانه د ژوند دی او تر دې چې د معاویه رضی الله عنه په خلافت کې وفات شوه او دی قصې لا ابو هرره رضی الله عنه په خپل باندې حاضر شو. ځکه ابو هرره رضی الله عنه د خیبر په کال باندې ووم کال له هجرت باندې ایمان وروړ پس د بدر نه او مخکې روایت کې ذکر شول صراحتا ابو هرره رضی الله عنه ویلی صلی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم موږ له جمرا کړی و. نو دا خبره متعینه شو چې حدیث کې کم صحابي ذکر دی دا ذل یدین دی ذو الشمالین چې ذکر دی نو دا خطا ده د امام زهري رحمت الله علیه نه. د دې وجنه ابن عبد البر رحمت الله علیه وی لم يتابع الزهري عليه احد. په دې حدیث کې د امام زهري متابعت اچا نه کړي. امام علي رحمت الله علیه په خپل کتاب نظم الفرائض کې طول اغه روایت چې پاغي کې د دې صحابي نوم ذو الشمالين راغله کاغه د امام زهري په سند دی په نور او اسانید باندې دي نو داغي تضعیف کړي چې دغه روایت ندي ثابت کم کې چې د صحابي نوم ذو الشمالين ذکر کیږي. دغه ذو الشمالين رضی الله عنه د په بدر کې شهید شو او ذو الیدین بل صحابي دي چې د نوم پرستو احادیثو کې براشي خرباق رضی الله عنه. قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب قال حدثنا يعقوب يعني ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان ابا بكر بن سليمان بن ابي خيثمة اخبره انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دا بلاغ د ابو بكر بن سليمان نه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم سي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حديث او دا خبر بيان کړي. قال بي پکې فرمایلي ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان اذا شك حتى لقاه الناس. ابن شهاب الزهري په خپل حديث کې وایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دوه سجدې نه وکړي کم د سجده سهو د پاره چې دوه سجدې کول شي. اذا شك کله چې د مسکون کې شک پیدا شي او په د باندې هیر راشي کمې دوه سجدې چې دی کوي. حتا لقاه الناس تر دې چې خلکو نبی صلی الله علیه وسلم له تنبیه ورکړه. د لقاه الناس معنا د نبهه الناس. رجال د اسناد ثقات دی خدا حدیث مرسل دی او مخکې تاسو واوریدل چې مرسل من انواع ضعیف دی او بل د مخکې حدیث په اسناد کې ذکر شول چې امام زهري د دې حدیث په اسناد کې مسترب شوه او په متن کې خطا شوه چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا نفي کړی چې په دغه غرض باندې غي سدسه ونه وکړي. دا حدیث امام نسائی په سنن کبرا کې هم ذکر کړی. قال ابن شهاب واخبرني بهذا الخبر سعيد بن المسيب عن ابي هريره. ابن شهاب زهري وایي چې دا حدیث مال سعيد بن المسيب بیان کړی د ابو هريره رضی الله عنه. قال واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وابو بكر بن الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله ويدي دريو استاذان ابو سلمة ابو بكر بن الحارث او عبيد الله بن عبد الله امر لدا بيان كده. قال ابو داود رواه يحيى بن ابي كثير امام ابو داود وي كدا حديث يحيى بن ابي كثير وعمران بن ابي انس عن ابي سلمة بن عبد الرحمن والعلاء بن عبد الرحمن عن ابيه جميعا عن ابي هريره بهذه القصه دغرا ويانو دا حديث دا ابو هريره رضي الله عنه نبدي قصي بان نقل كره ولم يذكر انه سجد السجدتين او دا پکینه دي ذکر کړی ابو هريره رضي الله عنه چې نبي صلى الله عليه وسلم دو سجدي کړی وي. قال ابو داود ورواه الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم دا حديث دا إمام زهري نزبيدي من قل كرده دا أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة پا إسناد سرد النبي صلى الله عليه وسلم أو داي پا كيويل دي چه ولم يسجد سجدتي السهوي نبي صلى الله عليه وسلم پا دا غرز بان دي سجد سهو نوكده. نو امام زهری په دې روایت کې دا راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم سجده سهو نه وکړي، خو مخکې دې بیان ذکر شو چې دا خطا ده د امام زهری رحمت الله علیه. قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن سعد په بعض نسخو کې راغلی عن سعد ابن ابراهيم سمع ابا سلمة چې دی سعد ابن ابراهيم د ابو سلمة ابن عبد الرحمن ناوریدلی عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر چې نبی صلى الله عليه وسلم د ماسپخین مسکړه نو پدې کې تعین د مز راغله فسلم في الركعتين نو سلام ګرځول په دوو رکعاتو باندې فقيل له نقصت الصلاه نو ویل شو النبي صلى الله عليه وسلم لا چې آیا په مسکه کې مې راغې یا نقصت الصلاه تاسو مسکه موکو فصلى ركعتين رسول الله صلى الله عليه وسلم دو رکعات نورم کړي ثم سجد سجدتين بیا په اخر کې دو سجدي د سهو د پاره کړي وي. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام بخاری په صحیح کې ذکر کړي، امام نسائی په سنن کې. قال حدثنا اسماعيل بن اسد قال اخبرنا شبابه قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الركعتين من صلاه المكتوبه نبي صلى الله عليه وسلم را غرزيدل او دو ركعتون من صلاه المكتوبه ده فرض مزنا دو ركعتون اوكل رباعي مزو فدو سلام غرزولو فقال له رجل اقصرت الصلاه يا رسول الله نيو صحابي ور لو يو كس ور لو چي ايا مز مختصر شو اي الله رسول صلى الله عليه وسلم ام نسيت يا كذا تاس نهير شل قال كل ذلك لم افعل نبي صلى الله عليه وسلم ور لو يو كارم پدي دواړو کې نه دي شوي نه زمانه هير شوي نه مز مختصر شوي فقال الناس قد فعلت ذلك يا رسول الله نو نور خلق موي چې تاسو داسې وکړ اے رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو د سلور په ځای باندې دو رکعات وکړ فرق رکعتین اخرین نو دو رکعات نور کړي ثم انصرف بیا را ګرځیدل ولم يسجد سجدته السهو او په اخر کې دو سجدی د سهو د پاره نه وکړي. اسناد د حدیث سید خدا لفظ چې ثم انصرف ولم يسجد سجدته السهو دا لفظ پکې شاذ دی. پدې کې سعید المقبوری چې کوم په اسناد کې ذکر شو د هغه جمهور روات او مخالفت کړه کوم چې د ابو هریر رضی الله عنه نه دا حدیث را نقل کړي هغه ټول د سجد سهو ذکر کوي. دغه ثقات اسبات جمهور سوک دي محمد ابن سیرین ابو سفیان چې دا د مولا او د ابن ابي احمد دریم ابو سلمہ ابن عبد الرحمن دارنگ نور ثقات اسبات چې دا ټول د ابو هريره رضی الله عنه حدیث ذکر کوي نو پاغي کې دادی ثم سجد سجدته السهو بیا سجده سهو کړي وا او اثبات د سجود السهو د ابو هريره رضی الله عنه د حدیث نه علاوه په نور احادیثو کې مراغله. حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما، حدیث د عمران ابن حسین، حدیث د عبد الله ابن محینا، حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه چې سم مصنف رحمت الله علیه ذکر کل او صبر استو ذکر کړي. قال ابو داود رواه داود بن الحسين عن ابي سفيان مولى ابي احمد. امام ابو داود وی چې دا حدیث داود ابن الحسين د ابو سفيان نقل کړه چې دا د ابو احمد مولا او عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصه د نبی صلى الله عليه وسلم نه ابو هريره رضی الله عنه دا قصه نقل کړي. قال بي پکې ویلي ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. بیا نبی صلى الله عليه وسلم دو سجدي کړي وي او حال دا ده چې نبی صلى الله عليه وسلم ناستو پس د سلام نه. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس الهفاني قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه بهذا الخبر. ده حديث وما ابو هريرة رضي الله عنه بيان كره. قال ثم سجد سجدتي السهو بعد ما سلم. ده سلام نفس بها نبي صلى الله عليه وسلم دو سجدي ده سهو ده پار کړي وي. اسناد ده حديث حسن ده عكرمة بن عمار ده وجنا ذکر دبارک حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وی صدوق یغلط. نفس الامر کی صدوق دے خو خطا کی پر روایات او کی باقی رجال ثقات تی. دا حدیث امام نسائی پر سنن کبرا کیم ذکر کرے او ابن حبان پر خپل صحیح کی. قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا ابو اسامه حا وحدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو اسامه قال اخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم في الركعتين. ابن عمر رضي الله عنهما ويچ نبي صلى الله عليه وسلم لجمرا کړي وا نو په دوو رکعاتو باندې سلام ګرځول او پرباعي مسکي. فذكر نحو حديث ابن سيرين عن ابي هريره. نو د ابن سيرين د حديث په شان ته ذکر کړي کوم چې د ابو هريره رضي الله عنه روایت ده. قال ثم سجد سجدتي السهو بي په اخر کې دوه سجدي کړي وي د سهو د پاره. نو د ابن عمر رضي الله عنهما په حديث کې د سجده سهو ذکر راغلي. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام بهقي رحمت الله علیه په سنن کې کله دا حدیث ذکر کی بیا وی تفرد به ابو اسامه حماد ابن اسامه وهو من الثقات. دې حدیث باندې ابو اسامه حماد ابن اسامه متفرد شوه او هغه د ثقات نه دی. حافظ علی رحمت الله علیه په نظم الفرائض کې وی د ابو اسامه حماد ابن اسامه بارکی وهو من رجال الشيخين ومن الحفاظ الذين يحتج بما تفردوا به ويصحح. دا د صحیحین راوی دی د امام بخاری او د امام مسلم دروات او د رجالو نه دی او د هغه حفاظو نه دی چې کله دی په یو روایت باندې متفردم شي نو د دی تفردم قابل قبول او حجت وي او د دی حدیث صحیح وي. دا حدیث ابن ماجام په سنن کې ذکر کړی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع حا وحدثنا مسدد قال حدثنا مسلمة بن محمد قال حدثنا خالد الحذاء حا حدثنا أبو قال حدثنا أبو قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال أبو المهلب شددن معمر يا عبد الرحمن بن معاوية باز ذكر كري ابن عمر يا ابن نظر الجرمي البصري چداد ابو خلابت رو دید عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے نقل کی چی قال سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام گرزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاث رکعات من العصر پدریو رکعتون باندی دمازی گرنا دری رکعت اکڑو پدریو رکعت سلام گرزول پمسکی نقصان ثم دخل بیا نبی صلی الله علیه وسلم دن شوه وقال عن مسلم الحجرة الحجرة. نبی صلی الله علیه وسلم دن شوه چرته دن شوه نو مسلمه ابن محمد په دې اسناد کې وایي چې خپل حجرات ولدن شوه. فقام الیه رجل نو دریدل ورله یو سړی وقال له الخرباق چې لب خرباق ویل کې دې شو الخرباق نو میو وكان طويل اليدين او داغوغ دو دلاسونه. فقال اقصرت الصلاه يا رسول الله نغوي ايا مز مختصر شو ايد الله پیغمبر. فخرج مغضبا النبي صلى الله عليه وسلم غسره تو يجر رداءه صادر زان پسراخ کو. فقال اصدق ان صحابه لوي دي ذل يدين او خرباق رضي الله عنه رشاويلي قالوا نعم دي ورلوي او. فصلى تلك الركعه نبی صلی اللہ علیہ وسلم د غسلورم رکاتم کړه او ثم سلم به سلام ګرځول او ثم سجد سجدته به دو سجدی کړي وي ثم سلم به سلام ګرځول. نو دی روایت کې دا راغلی دی عمران ابن حسین رضی الله عنه کې چې نبی صلی الله علیه وسلم د مازیګر په مسکی ورله دا واقعا راغلی و او دو رکعت نه بلکې درې رکعت باندې سلام ګرځول او بیا ذل یدین رضی الله عنه ورله وی چې موز مختصر شو کتا سونه هیر شو نو نبی صلی الله علیه وسلم غوسه او صحابو نه تپوس کو هغه ورله چې دری شاوی نو د غسلورم رکعت مکو او سجده سهو او کپدی حدیث کې دا ذکر نشته چې آیا د سجده سهو نه پس تشهود د پاره کې نه سو تشهود یو وکنه صرف د سلام ذکر راغلی اسناد د دې حدیث صحیح دی امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړي او ابن ماجه په سنن کې دا حدیث راوړی نو د شوافعو لپاره دلیل هغه حدیث چې په هغه کې دا ذکر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلام نمخ کې سجده سهو کړی و لکه مخکې روایت د ابو هريره رضی الله عنه ذکر شو او احناف وی چې سجده سهو با بعد السلام دا غیده لپاره دلیل دا حدیث نه چې په دې کې دا راغلی فصلى تلك الركعه ثم سلم به سلام وګرځول او د سلام نه پس سجده سهو او کدا غی نه پس بیا سلام وګرځول بل د علماء احناف د لپاره دلیل حدیث د ثوبان رضی الله عنه دی چې رستو به مصنف رحمت الله علیه ذکر کی ابن ماجه په سنن کې ذکر کړي چې لیکل سهو سجدتان بعد السلام د هر خدای د پاره چې د مسکون کې ناراشي نو دوه سجدې وي د سلام نفس اسناد دغه حدیث اگر چې ضعیف دی خو متن د حسن لغیره په مرتبه کې دی د شواهد او د متابعات د وجنا او د مالکیو د پاره دلیل هغه حدیث چې پاغي کې دا ذکر راغلی چې د نقصان د پاره نبی صلی الله علیه وسلم قبل السلام کړي لکه مخکې روایت د ابو هريره رضی الله عنه په ابتدا د باب کې ذکر شو او د زیادت د پاره بعد السلام د لکه رستو باب کې براشي باب اذا صلى خمسا کې هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك